dileseydik elbette onu bu ayetlerle yükseltirdik. Fakat o, yere saplandı ve hevesinin peşine düştü. Onun durumu tıpkı köpeğin durumuna benzer. Üstüne varsan da dilini çıkarıp solur. Kendi haline bıraksan da dilini çıkarıp solur. İşte ayetlerimizi yalanlayan kavmin hali böyledir. Sen onlara bu kıssayı anlat. Belki üzerinde düşünüp ibret alırlar.